Κυριακή. Ποιος το περίμενε πως θα ήταν Κυριακή. Μια Κυριακή, ποιος το περίμενε πως θα ήταν Κυριακή. Μια Κυριακή ήρθες με τσίπουρο πιωμένος κερακί. Πήγες και πήρες το παιδί μου μια Κυριακή. Βγήκες και πήρες την πεζή.